ik vind het leuk om samen met mijn vriendinnen te winkelen. Het was de laatste keer dat ik hen zag vorige week.